hiyo hakutaji tena ziada ya haya ambayo Sheikh Munawi ameongea, maneno mazito, maneno maneno mazito sana ambayo shekhe ameongea. Na jambo la msingi hapa, shekhe amegusa pande mbili ambazo ziko hapa hapa msikitini. Kuna pande mbili, amegusa pande tatu. Upande wa kwanza, upande wa barabara ambao ndio wengi hapa msikitini nadhani kwa sasa, yani wale mabarabara ambao hajao hawa, imesomwa hadithi hapa ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, alafu mwisho huko akasema man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm. Kwa hiyo vijana wanahamasishwa kuoa, na kama hawezi kuoa wafunge. Na maksad shar'i, na kusudiwa sheria katika hili ni kujihifadhi na zinaa, kwa sababu zinaa ni hatari sana. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Kwa hiyo maksad shar'i ya hii hadithi ni kuwakataza mabarobaro kuingia katika zinaa. Grupu la pili ambalo limeongelewa na Sheikh Munawi ni la wale ambao wameshaoa, kwamba wanahusiwa waishi na wake zao kwa wema, kama ambavyo amezisoma aya wa ashiruhunna bil ma'ruf, na aya zingine, kwamba mwanamke si kijakazi wako, si mtumwa wako, kwamba unamfanya unavyotaka. Kuna matukio mengi ya kutisha, watu wanapiga wake zao sana. Mtu anampiga mke mpaka anamvunja miguu, anamvunja mbavu, anamtemua mguu, mguu unaenda kabisa unaungwa. Alafu haya mambo kwa sababu ni mambo ya kifamilia yanafichwa, hayasemwi, watu wanafichaficha, anaenda polisi kuchukua nini siku ile, alafu wanasema huyu kaanguka akatebuka, alikuwa anaosha vyombo, kumbe kampiga mpaka kamvunja mguu. Hii sio jambo jema na si katika haki za mwanamke. Uislamu una haki za mwanamke. Uislamu ndio una haki za binadamu kamili. Haki za binadamu kamili ziko katika Uislamu. Kama mnaishi chini kwa wema, kama mwaishi kwa wema, ndio maana kukawekwa talaka, talaka tatu, kukawekwa hululu. Acha hululu, kuna fasi. Hii yote ni kumpa haki mwanamke, kwamba mke ukishamuoa si mtumwa wako. Mwingine anasema ngoja nimkomeshe, simpi talaka na sikai naye, yani namdhuru. Sasa uishi na mwanamke alafu humpi talaka, twende kokote kule, mimi simpi talaka. Na baadhi ya watu wanafanya kusudi kwamba anaoa mwanamke kwa mahali kubwa, na haya ndio matatizo ya kuoa wanawake kwa mahali kubwa. Unaona raha sana kupokea mahari kubwa, mahari kubwa, mtu anayo milioni tano, milioni kumi, milioni mbili, milioni tatu. Hii mahari kubwa unayochukua, hatari yake inakuja pale ambapo mume anataka kumdhuru mke na mke anataka kujihulu. Shida inakuja hapo, kwa sababu kipindi hicho ile milioni tano uliyochukua haipo. Sasa yule mwanaume anajua kabisa huyu milioni tano hawezi kuirudisha, kwa hiyo simpi talaka na hawezi kujikula, unamkomesha. Haya ni matatizo makubwa sana. Na aina ya tatu walioongelewa hapa ni wale ambao wanawake, ambao wanamke mmoja. Shekhe amesoma aya fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa ruba. Kwa hiyo imeanza mathna, maana yake kwamba alioa mke mmoja ana nafasi ya kuongeza mke, na hii ni kwa sababu ya kuwastiri dada zetu, kuwastiri dada zetu. Kwa wale ambao wana mmoja waongeze wa pili, wale ambao wana wawili waongeze wa tatu, ambao wana watatu waongeze. maongezo wanne. Kwa hiyo una pa kukimbilia mudiri, deni unalo. Unaona utakimbilia kwani wewe vipi? Ah, kwani wewe umekamilisha? Kwa hiyo tuko sawa. Kwa hiyo wale ambao Waislamu ambao wameruzukiwa kuwa na mke, basi waongeze mke. Halafu jambo la mwisho ni kupongeza hii ndoa. Na shekhe amesoma hapa hadithi, sio amesoma, sio kusoma, da jama tarbauna dinahu wa kulqau fazawijuhu, itakuwa ilikuwa katika maana ya maneno yake. Shekhe Muhyiddin hapa alikuwa ni mtu mwepesi sana. Yaani nataka nieleze faida ya kuoa sehemu ambapo kuna dini. Alisoma ifunka mara ali arba, alafu ufad tarbidati din. Kuangalia kuoa katika familia ambayo ina dini ni jambo zuri sana. Na uzuri unaanza kuonekana kwenye ndoa, hakuna mambo mengi sana. Yaani ndoa inakuwa nyepesi kabisa. Kwa hiyo sitotaka kueleza labda ilikuwaje, lakini ndoa, katika ndoa nyepesi, ndoa ni nyepesi sana. Kwa hiyo Allah anipe kheri Sheikh Muhyiddin na familia yake, kwa sababu kwa Waswahili wa leo hii kukiwa na ndoa basi ni jambo ambalo ni zito sana. Ni jambo ambalo linawafanya watu wakose amani. Ni jambo linawashughulisha watu nusu mwaka, wengine mwaka mzima. Yaani unakuwa ni mzigo mkubwa sana. Sasa likiambatana na maasi ya sasa, na hapo ndio uzito unapokuwa mkubwa, kwa sababu ya kuweka vitu ambavyo havihitajiki na ni maasi. Sijui vigoma, sijui vidude gani, sijui siku ya nini. Na kawaida ya ndoa huwa inashangiliwa sana na kina mama, na usipokuwa makini kina mama ndio wanatia uzito, kwa sababu watataka sijui kufanya vidude gani, sijui sherehe gani, sijui kufanya kitu gani. Lakini ukioa kwa watu wa dini na akawa Allah akawafikisha katika kuwepesisha jambo hilo, basi jambo linakuwa ni jepesi sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, idha jaa antamuna dinahu wa kullu qawl fazawijuhu, na kule tumkahu almar'a bi arba'in, ana maana kubwa sana kwamba jambo la ndoa linakuwa jepesi kuanzia mwanzo. Kwa hiyo tunapongeza hii ndoa, na vile vile tunamuombea dua bwana harusi na bibi harusi waishi kwa salama na wadumu katika ndoa yao, na Allah wajalie kheri na baraka katika maisha yao. Huyu akhi ni dai. Kwa hiyo Sheikh Muhyiddin hakupata kugumizi, kwa sababu na yeye ni mtu wa dini. Biidhnillah, fima na'lam fima yadhharu lana, wal ilmu inda Allah. Ni mtu wa dini, ni mtu mwenye istiqama katika dini, mwenye kufuata manhaj. Kwa hiyo alivyoona kijana ni wa dini, fima yadha, basi akampa mke kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tukumbuke kwamba jamii zimeharibika. Kwa hiyo turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusizifanye ndoa ngumu, turahisishe ndoa. Na wanawake tusiwatese. Kuna watu wanaweza kukataa tu kumuozesha mke kwa mtu, kwa sababu tu yule mtu ana dini, lakini kwa sababu tu ni maskini, yuko radhi yule mwanamke aishi bila mume, lakini asiolewe na yule hata kama ana dini. Na hii sio jambo zuri, ni kumtesa mwanamke. Mwanamke naye ana haki zake. Tena watu wanaweza kufikia daraja kumkataza hata mwanamke hata ana miaka 50 kwamba wewe uwezekani kuolewa na yule. Mtu mzima ana miaka 50 unamkataza kuolewa na mtu kisa kapuku? Kisa ana dini, lakini kisa kapuku tu. Kwa kweli hili jambo linaumiza sana, na huko ni kunyima haki za mwanamke. Uislamu na umempa mwanamke haki yake kamili. Naona nisiongee sana, kwa sababu haya mambo ukiyafikiria yanatisha. Na mudiri, nifunge ufunge mwenyewe. Haya.